www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulil kareem. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ad-deenu an-nasiha, aw kama qala alayhi salatu wa salam. دوستو بزرگو، یہ عشر اول کی آخری رات ہے، رات تو آخری ہے، کل کی رات گیارہ ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ عشر آخر کی بہت فضیلت سبھی کی ہے. اس عشر اولا کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اول رحمت ہے. رحمت، اب رحمت کی کس کو ضرورت نہیں، سب کو ضرورت ہے. یعنی متوجہ کرنے کے لیے کہ جو مہینہ آ رہا ہے شہر عظیم ہے. قل اظلکم شہر عظیم، تم پر عظیم سایہ، عظیم مہینے نے سایہ ڈالا ہے. الفاظ دیکھیے، قل اظلکم شہر، یہی لفظ ہے شہر عظیم. اس مہینے کو شہر عظیم کہا اور اظلکم کہا، تمہارا سایہ جیسے باپ کا ہے، دادا کا ہے، پاسا کا ہے، نہیں، شہر عظیم نے سایہ ڈالا. روحانیت والا مہینہ ہے، تقوی والا مہینہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے. اس کی فضیلت کوئی کہہ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مہینے تک پہنچایا اور عشرہ بھی گزر رہا ہے، یہ رحمت والا عشرہ ہے. اس بنا پر خاص طور سے رحمت کی بھی دعا کرنا چاہیے. اس میں یہ اپنا مزہ ہے. اللہ منی اسألك رحمة انال بها شرف کرامتی فی دنیا والا آخر. یہ اللہ میں آپ سے رحمت کا سوال کرتا ہے. جب اتنا اہم اشرا جو ہے رحمت کا ہے، تو وہاں تو رحمت کی اہمیت ہے. میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے، یہ رحمت دی. بس معلوم ہوا کہ رحمت کا بڑا عجیب مفہوم، اس کا معنی مطلب دیکھا جائے تو سمجھ جائے کہ رحمت یہ کیا ہے. اللہ کی طرف میلان ہونا، یہ رحمت کے تعلق اللہ کی طرف سے بھی ہے اور بندے کی طرف سے بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. اللہ تعالی ہم سب اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک نظر رحمت کی اللہ ڈال دے سب بیڑا پار. سب بیڑا پار کتنے بڑے قبیلے اللہ کی رحمت ہوئی، سب مومن ہو گئے، سب مومن ہو گئے. اور اللہ نے ناخوشی کے رہے نہیں، سب کافی بھی ہوئے چیز میں سب گئے. اس بنا پر رحمت کی دعا ہمیشہ کرتے رہتی ہے. اللہ میں اصل ہو کر رحمت ننال میں ہے سرف کرتے ہیں انالو ہے. اللہ میں اصل ہو کر رحمت انال و بحا شرف کراوتی پھر دنیا والے آخر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہم کو رحمت شرف کرامتی بہت بڑی ہے کہ آپ کی رحمت ہم کو مل جائے. اللہ میں اصل رحمت انال و بھی رحمت، ہم رحمت اللہ کے دین کی اور جتنی سعادتیں ہیں دین دنیا کی اپنی رحمت کو ایسے ہم کو عطا فرمائیے. مجھے یہ کوئی بھائی نہیں ہے، اما ظاہر کر اللہ بے عدیم، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سوال تو کریں ہم اللہ کی رحمت، رحمت ہی سے شروع کیا اللہ نے کلام. اقرا بسم اللہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. تو رحمت کا بہت بڑا مقام ہے. اس بنا پر رحمت کا سوال کرتے ہی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس میں کوئی بخل نہیں کرنا چاہیے. مہاراج یہ رحمت کا عشرہ ہے، ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. بطور التجا کے اس دعا کے ہے ہم سب کو بجائے ان چیزوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کے مقتضا پر عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عشرہ اولا جو دیا اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. وہ اب جا رہا ہے، اس کے لیے مزید اب تیاری کی ضرورت ہے. اب اللہ کی رحمت لے کر کے بھولو کشے اولا میں رحمت، جیسے ہوتا ہے کہ اس سفر میں جاتے ہیں پٹرول پہ لے جاتا ہے، تو اس سفر کے ابتدا کس سے ہو گئی؟ رحمت سے. اب رحمت لے کر کے اوسط والا عشا ڈھونڈو, اکی والا عشا بھی ڈھونڈو, مل جائے گا. جب رحمت ملی تو انشاءاللہ مغفرت بھی ملے گی, اور انشاءاللہ عتق مندار بھی ملے گا. رحمت ہی کو مدار ہے, اللہ کی رحمت, اس کے بعد مغفرت, اس کا ایک ترتیب ہے کہ نہیں؟ تین حصے ہیں, تینوں کی ترتیب ہے اس کے اندر. جب رحمت ہوگی تبھی تو تم کی تمہاری مغفرت ہوگی, اور مغفرت ہوگی تو مطلب یہ جہنم سے جاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لبے پھیلے کہتے ہیں وقنا عذاب النار, رہیں گے آخری آدم علیہ السلام کی دعا میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رحمت سے کسی سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں پہنچے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گی کوئی شخص عمل سے اپنی راہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا, کیا سن آپ بھی؟ کہا ہمیں بھی, اللہ کی رحمت ہی ہوئی تو میں پہنچ جاؤں گا. بولے کوئی ٹھیک نہیں کم ہو کیا, تو جنت میں داخلہ بھی رحمت سے ہوگا, اور وہ رحمت اللہ کی طرف سے ہوگی. اس میں رحمت کا سوال کرتے رہتے ہیں. اللہ آتے ایمان اللہ صد ہو وہ یقین اللہ سے باد و کف وہ رحمتاً انار بحثر پر رحمت کی دنیا والا آخر. رحمت کا سوال ہے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق رحمت فرمائے. یہ آخر اول عشرے کا آخری رات ہے, سمجھیے. اس میں آپ پر رحمت کا سوال, ہم سب اپنے لیے بھی, اپنے عزت کے لیے بھی کرتے رہنا چاہیے رحمت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا, ہے نہیں؟ صحابہ نے کہا حسن آپ بھی نہیں؟ کہا ہاں, اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوں وہی لے جائے گی. حضور فرماتے ہیں کوئی شخص عمل سے نہیں جائے گا, اور قرآن کہتا ہے کہ سب لوگ ولی سے جائیں گے, عمل کرو گے تب پہنچو گے, ہے نہیں؟ میں بہت باپ تھا مجھا, اس میں سب تبھی جماعت کے مراکز کے سب بڑے تھے, شاید 10-20 ہزار کا مجمع تھا. میں نے یہ خیال کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر. جو عمل ایمان لائے گا, عمل سے آئے گا, وہ جنت میں جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے عمل سے کوئی جنت میں جائے گا تو ٹکرا ہو گیا, کتاب و سنت میں ٹکرا. نبی کچھ کہہ رہا ہے, خدا کچھ کہہ رہا ہے. میں نے کہا جو سب سے بڑے امیر تھے وہاں نام, میں نے کہا کہ اس کی تدبیر میرے ذہن میں آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ www.attableek.com the revival of iman. اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ مقام ربوبیت سے فرما رہے ہیں, عمل کرو گے تم جاؤ گے, یہ تو اللہ تعالیٰ مقام ربوبیت سے فرما رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابدیت سے فرما رہے ہیں. رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ہر چیز کو قبول کریں گے ہم تمہاری, کہ ہمارا یہ بندہ ہے مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, تب بھی ہم کو. اب بندہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بات کریں, اللہ کے حق ادا نہیں ہو سکتا. تو بندہ جو کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص عمل سے نہیں جائے گا, اب پورا قرآن کہتا ہے کہ بندے عمل ہی سے جنت میں جائے گا, کہ نہیں؟ کہ اس کال میں نے کیا ہے دسی ہو رہا ہے, وہ تو امیر تھے بہت. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شان ربوبیت میں کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ ایک مطلب سبحان اللہ کہے میں جنت میں بھیجوں گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو ایک مطلب لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوئے, ہے نہیں؟ تو شان ربوبیت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کوئی بچہ ہوا اور سجدہ ریز ہو گیا, زندگی بھر سجدے میں رہا, تب بھی وہ اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا, اللہ کی رحمت سے جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان عبدیت سے فرما رہے ہیں, اور خدا شان ربوبیت کی بندہ ہمارا مجبور تھا, بھوکا تھا, پیاسا تھا, پریشانی مول کیا, تب بھی روزہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دیکھتا ہے شان ربوبیت. اللہ تعالیٰ کے دعا کرنا چاہیے, اے رب ہمارے اللہم آتے نفس تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولی ہو مولا. اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها, فلاح پائی اسے جن نفس کا تزکیہ کیا, فلاح پائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ ہم کیسے کر تزکیہ, ہم بھی نہیں کر سکتے, اس کو بھی آپ ہی کو ہم سپرد کرتے ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, ہم ہر چیز آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں, دعا کیا. یہ حضرت کا خاص علم ہے, بہت علماء بڑے کیا فرمایا, اللہ ہم آتے نفسی تقویٰ, تقوی پر آپ نے مرتب کیا ہے جنت کو, تو ہم تقوی ہی نہیں اختیار کر سکتے. اس بنا پر غات ابدیت میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ ہم آتے نفسی تقویٰ وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولی و مولا. اگر ہم صاحب نفس ہیں, یہ حضرت کے ملا ہے کہ اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں, اس نفس کو پیدا کرنے والے آپ ہیں, نفس کو متعلق آپ نے کیا ہے, اس نفس کی خبرگی آپ ہی کیجیے, آپ ہی بنے گا. بہت فرما دیجیے, اللہ ہم آتے نفسی تقویٰ وزکہا انت خیر من زکاہا, انت ولی, آپ اس کے ولی ہیں. یہ بھی انہیں کا جملہ ہے, اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں, آپ پیدا کرنے والے نفس کو, جیسے میرا حق ہے کہ اس نفس کی درست کروں, اس سے زیادہ آپ کا حق ہے کہ اس کے رب آپ ہیں. کوئی کر سکتا ہے صاحب علوم میں؟ کبھی کبھی حضرت کہہ دیتے کہ علوم میں قاسمی ہے, تو کہیں علوم نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائق کے ارشادات کو بھی سمجھنے کی توفیق محمد فرمائے, اس کو اپنا دائرن اپنا وظیفہ بنانے کے اللہ توفیق ملائے. بہت علوم ہے, ابھی ایک کتاب پڑھی تھی, حضرت نے لکھا ہے کہ میں سوم کے متعلق ایسی باتیں کہوں گا جو نہیں سناؤں گا, سنا دے دیں, ابھی دیکھا میں نے لیکن نہیں سناؤں گا, بہت دیر ہو جائے گی. روزے کے متعلق وہ باتیں میں کہوں گا جو کسی نے نہیں کہا, یہ ہے اس میں, یہ نہیں کہوں گا میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ روزہ جو ہے اللہ کا مہمان ہے. ایک عالم کہتے ہیں کہ روزہ تمہارا بے بلائے والا مہمان نہیں ہے, لفظ بھی دیکھیے, بہت بڑے عالم ہے شیر کہتا ہوا, کہتے ہیں مہمان عزیز ہے روزہ, اور وہ یہ مہمان نہیں ہے کہ جھاڑو دے کر اس کو باہر کر دو, اس کی قدر کرو, کچھ لے کے نہیں جائے گا, کچھ دے کے جائے گا. جملہ فرمایا یہ روزہ تو مہمان عزیز ہے, یہ ایسا مہمان نہیں ہے کہ جھاڑو دے کر کس کو نکال دو, بلکہ اس کا اعزاز کرو, اکرام کرو, تمہارے رہیں گے, تمہارا نقصان نہیں ہوگا, وہ لے کے نہیں جائے گا, تم کو کچھ دے کے جائے گا. یہ لفظ ہے ان کے بارے میں. روزہ بہت بڑی اہمیت کا فریضہ ہے, فریضہ ہے, اس کو محبت کا جیسے حج ہے, اسی بنا پر روزہ رکھوایا ہے تاکہ بھوک وغیرہ کی عادت ہو گئی, پھر وہ کپڑا بھی دھوا دیا, آج حرام میں رہو, یہ مجاہدات ہیں. روزے میں بھوک پیاس کی مشق کرائی, اور اس میں حج میں کیا کیا, احرام کی دقت, کپڑا بھی بقد ضرورت پہنو, احرام باندھو, کھانا بھی بقد ضرورت کھاؤ رمضان میں, اور کپڑا بقد ضرورت پہن وہاں حج میں. ترتیب ہے, پہلے روزہ رکھو ہے تاکہ بیت اللہ تک پہنچنے کے لائق بن جاؤ, اس کے بعد روزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان فرائض کی بھی قدر کی توفیق دے. فرائض میں سلوک ہے, سب سے زیادہ قرب فرائض سے ہوتا ہے. افضل مقربات, مقربات میں سب سے افضل کیا ہے, نماز روزہ ہے. یہ سب وظائف وغیرہ اس کے ماتحت ہے. شروع یا ایوہ المزمل قم اللیل, پوری سورہ شروع پر ہے, پوری سورہ شروع پر ہے. روزہ بھی سلوک کے لیے ہے, رمضان سلوک ہے. قد افلح من تزکاہا وذکر اسم ربی فصلی, اللہ کا ذکر کیا, نماز پڑھی, تزکیہ کو مرتب کیا نماز پر. یہ نماز روزہ تمام صحابہ اسی نماز روزے سے اللہ تک پہنچے ہیں. وظائف بہت کم ہے ثابت, شاہ اللہ صاحب نے خود لکھا ہے خلوات میں وہ لوگ بھی تسبیحات کا انتظام کرتے تھے, خلوات میں بھی تسبیحات کا انتظام کرتے تھے, شاہ صاحب نے لکھا ہے, لیکن عام طور سے نہیں کسی زمانے میں وظائف ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق کو سمجھنے, اس پر چلنے کی توفیق دے. ہمارا طریق آسان ہے, مبرہن ہے, دلائل سے ثابت ہے, جو بھی پہنچا اسی طریقے سے پہنچا ہے. سید صاحب جو قاضی جیلانی یہی کہتے ہیں, سید صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا طریقہ آزمودہ نسخہ ہے, ہم اسی راستے سے وہاں پہنچے ہیں, اسی راستے میں چلو گے تم پہنچو گے. ہمارا راستہ آزمودہ نسخہ ہے. جتنے صحابہ یہ حضرت کا جملہ بھی ہے, جتنے صحابہ پہنچے اللہ تھا اسی نماز روزے کی وجہ سے پہنچے ہیں, اسی سے پہنچے, اسی کو ڈھنگ سے کرو, قاعدے سے کرو, پہنچو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق جو انتہائی سہل ہے کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی کیا رکھا, ایک مہینہ, ایام معدودات چند دن ہے. اللہ نے ایسا کر دیا آسان, ایک مہینے کو معدودات کر دیا, چند دن, چند دن ایک تیس دن کا, لیکن آسان کرنے کے لیے معدودہ کر دیا. یہ میں کہتا ہوں, ہاں ٹھیک ہے نا, چند دن, تاکہ تیس دن کو زیادہ نہ سمجھو. ہم سوچتے ہیں کہ تیس دن روزہ رکھنا دعا ہو گئی, دن آتی بات, لیکن اللہ نے کہا کہ کیا ہے, چھ دن اور رکھ لو, چالیس دن ہو جاتا. اچھا ہے چھ دن ہے چشمی, اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا ہی پڑے گا, اپنے معشوق کے کرنے کے لیے راضی کرنے کے کچھ کرنا ہی پڑے گا. بہت مثالیں مشہور ہیں, کچھ کیا ہے, کہتا ہے, کہتی ہے یا کہتا ہے یہاں آؤ, اس طرح کے سجاتا ہے آدمی, جاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک کوئی معشوقہ تھی یا معشوق تھا تو دونوں چلتا ہے اس میں, اسے کہا بھائی ہم سے اگر تمنا تمہاری ہے تو تم 12 بجے رات میں آؤ. گیا, مست ہو گیا تھا, 12 بجے نہیں آیا, تو وہ گئی معشوقہ, اس کی جو بھی رہا معشوق, کچھ ریوڑی وغیرہ رکھ دیا, ریوڑی ہو گیا رکھ دیا, اور چلا گیا, چلی گئی ہے, چلا گیا. صبح اٹھے دیکھو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا, عاشق ہونا تو آسان, اب عقل مند ہونا بہت مشکل ہے. عقل مند ہونا اس کو سمجھ نہیں آیا, کسی عارف کہہ گیا کہ بھائی ہماری معشوقہ آنے والی تھی, ہم سو گئے تھے 12 بجے, جب اٹھے تو دیکھا ریوڑی اوڑی رکھی ہے لکھنؤ کی ریوڑی اوڑی, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا تم نے کسی سے وعدہ کیا تھا؟ کہا ہاں, کہا وہ تمہاری معشوقہ تھی, وہ آئی تھی کہ تم ابھی یہ ریوڑی کھاؤ, اس کا دعویٰ نہ کرو, ابھی تم 12 بجے جاگنا ساری رات مجھے اکبر کے چہرے, وس ہو یا وساد, وس ہو یا فراق ہو اکبر, وس ہو یا فراق ہو, جاگنا ساری رات مشکل ہے, 12 بجے سو گئے وہ. تو کہا کوئی بات ہے؟ کہا ہاں ہماری معشوقہ آنے کے لیے کہے تھے, تو ہم سو گئے تھے, تو ریوڑی رکھ گئی ہے کہ اس کا بھی دم نہ بھرو, ریوڑی کھاؤ گھومو وہ, تو ہمارے تھے. اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اللہ نزول فرماتا ہے. حضرت تھانوی مثال دیتے ہیں کہ جیسے چھت ہے, اور معلوم ہو جائے گی تمہاری معشوقہ اوپر ہے, تم نہیں جائے گی. اللہ فرماتا ہے کہ نصف راج بات اللہ تعالیٰ سماج دنیا پر نزول فرماتا ہے, محبوب حقیقی سماج دنیا سب پر موجود ہے, اور تم سو رہے ہو. ماتھا نہیں گیا, بہت عمدہ مضمون ہے مجھا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے محبت الہی مقصود منتوی ورضائے تو محبت اور معرفت خود بھی دے. یہ حضرات نقشبندیہ کی خاص دعا ہے مولانا, الہی مقصود منتوی ورضائے تو محبت اور معرفت خود بھی دے, اللہ ہم کو اپنی محبت دیجیے. مانگا ان لوگوں نے, اللہ نے دیا ان لوگوں کو, فضیاب کیا ان کو, خدا تک پہنچا دیا ان کو. بہرحال یہ رمضان ہے, بڑی اس کی فضیلتیں بھی ہیں, اس کے رات کی بھی فضیلت ہے, اس کے دن کی بھی فضیلت ہے, اس کے نماز کی بھی فضیلت ہے. 170 فرض کا ثواب ملتا ہے, اور نفل کے ثواب فرض کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی قدر کی کہ خود بھی بڑھا دیا آگے رکھو. اب سوچیے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم کم کریں گے, تم یہ کرنا ہے تم کو, نہیں رکریم ہے وہ آپ, اس نے لالچ بھی دلایا کہ ایک فرض ادا کرو گے 70 فرض بڑا ثواب ملے گا. ہے और फर्ज नफी करोगे फर्ज के बराबर सर महाराज यह आखिर शब है अशरे ऊला की अल्लाह ताला हम लोगों की कदर की तौफीक दे। अल्लाह का दरवाजा तो खुला हुआ है, अल्लाह का दरवाजा आखिर वक्त में मुनादी आता है गाता हल में मुस्तफरी तो आप करो भाई, कोई मुस्तफिर है जिसकी मैं मफरत करूं, कोई मरीज है जिसको मैं शफा दुआ के नहीं। माथा में लिखते हैं कि ताज्जुब की बात है कि अल्लाह समाज दुनिया पर आया है, निदा कर रहा है, हम लोग खाबे खरगोश में सो रहे हैं। जहांगीर से लोगों ने कहा, जहांगीर से आलमगीर नहीं तो बहुत मशहूर है दरवेश नहीं, जहांगीर उसका दादा था, दादा था। उसका हाल ये है, बहुत मैंने सुनाया पूरी सीरत में लिखी सरत मोहरिया की। जहांगीर कुछ आजादी सब जानता है, जहांगीर अकबर से अच्छा था जहांगीर, और जहांगीर से अच्छा शाहजहां था, और शाहजहां से अच्छा आलमगीर था। ये तरतीब से चले हैं, ये तो औलिया अल्लाह में से हो गया। अकबर से बद्दीन उसके लेटा जहांगीर, वो कहता है मेरा बाप मोमिन था, वो कहता है अली मैंने लिखा है कि मेरा बाप, वो कह रहा है तो माना ही जाएगा अली ने लिखा। शाहजहां जहांगीर मुझे अच्छा था, आलमगीर उससे अच्छा था, लेकिन जहांगीर का वाक्य कह रहे हैं उलमा ने कहा कि भाई सो रहा करो, क्यों हत्या जागते हो? उसका जवाब सुनिए, मौलवी लोग और जाकिर लोग सुने, जहांगीर बादशाह वक्त है, पूरे दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान सबका बादशाह है। जहांगीर अदल जहांगीरी मशहूर है, तीन और माता था कि जाते थे करते थे और उतरते घंटी बजी हुई थी। किसी ने कहा हजरत बादशाह से जिस हद से कहा होगा हजरत कहो बादशाह सलामत कहा, आप सोना कीजिए क्यों इतना जागते हो? फरमाया मैं उम्र अजीज को ख्वाब में गवारा नहीं चाहता, मैं इंसाफ के लिए जागता हूं, मैं उम्र अजीज को ख्वाब में गुजारना नहीं चाहता। तो साधु ख्वाब के अंदर पेश बहुत बड़ी नींद सामने है, सोना अब जाग कोई सोना बादशाह है, किसी सूफी का कौल नहीं है, बादशाह है मौत का कौल है। मैं कहता हूँ इस वजह से मेरा मिजाज यही है, मैं अपने को भी कहता हूँ बादशाह उसका जुमला है। कहा कि सदर सो रहा कीजिए क्यों इतना जागते हैं? कहा मैं उम्र अजीज को हाँ मैं जाय नहीं करना चाहता सोने में, खाबे गिरा खाबे गिरा दरपेश बहुत बड़ी नींद है, उसके अमल सोने ही सोना तो है, मर जाओगे सोओगे। खाबे गिरा दरपेश खाबे गिरा दरपेश बहुत बड़ी खाब सामने उसकी फिक्र है हमको। कौन कर रहा है? जहांगीर कर रहा है, कोई सूफी नहीं कर रहा है, मौलवी नहीं कर रहा है, जाकिर नहीं कर रहा है, जहांगीर कर रहा है बादशाह वक्त। हमने खुराक देखा हमकी देखता हूँ तारीख से ताल्लुक है मेरा, तो सिर्फ सुबह को तीन दाना बादाम और जीत मैंने या अल्लाह तीन दाना बादाम ये बादशाह वक्त सुबह को नाश्ता किया तीन दाना बादाम भगवान है दिखा वो अभी अभी जल्दी मैंने देखा है। अल्लाह ताला ये नहीं को खाते ही रहे लोग नहीं, ये भी था ख्वाबे के आकर पेश ख्वाबे अपने ख्वाबे अजीज को उम्र अजीज को सोने में उम्र अजीज को ख्वाब में नहीं गुजारना चाहता। ख्वाब एक गहरा दरपेश है, बहुत बड़ी ख्वाब सामने है। महाराज दोस्तों अल्लाह ताला ने ये शब गोया कि शब कदर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई कैद नहीं है। उसके 27-28 वगैरह उसके कौन ये भी है कि महीने में घूमती रहती है शब कदर, खुदा कर यही हम आ जाए हम लोग। मारा सुफिया साहब ने तशरीफ फरमा है दारुल देवबंद के मौसम में, और बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं यहाँ, सब बुजुर्ग ही हैं, सब लोग तालिबे खुदा सब बुजुर्ग हैं, जो तालिबे खुदा है वो बुजुर्ग हैं। حضرت حاجی صاحب کے ہم آپ گنگوئی ہوئے گئے، آپ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں کیونکہ طلب خدا میں آپ یہاں آئے ہیں، گنگو سے مکے میں آئے ہیں، طلب طلب طلب تائب رائے گا نمی شبت، تالی کی طلب رائے نہیں ہوتی، طلب ہی پر سب کو مل جاتا ہے، طلب ہی پر سب کو مل جاتا ہے، طلب لے کے کہیں گیا بیج بھی ختم ہو گیا، کیا کہا جائے گا جنت میں جائے گا، طلب طلب طلب جو بن جانے تالی مسوری میں شبت پاچا جی طے گا، طلب تو بن جانے تالی مسوری میں شبت درو بھر زخار کوہ شامک ہے چرس، طلب جب طالب کی جان پر مستوڑی ہوتی ہے غالب آتی ہے تو اس کے سامنے باہر زخار بڑے بڑے سمندر اور چوٹی والے پہاڑ کچھ نہیں حاصل رہتے ہوں جہاں سے پار کرتا ہے، جس وقت ہمارے حضرت نے اس کو سنایا تھا گورکھپور میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا حال ہوا ہم لوگ کا، مغرب بات سنائے جو طلب بڑھ جانے طالب مستوڑی میں شو، طلب اللہ کی طلب، معشوق کی طلب نہیں، کوئی دولت کی طلب نہیں، وہ تو اس کے لیے طلب تب بھی نہیں جا سکا، روڑی کھانا پڑا اس کو ڈانٹ پڑی نا اس پر، یہاں تو خدا کا طالب ہے، خدا جو طلب بل جانے طالب، طلب جب جانے طالب اور مستوڑی ہوتا ہے تو کوہ شام بڑے بڑے پہاڑ کوہ ہمالیہ بھی نہیں اور باہری عرب بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، پار ہوگا وہ، بہت سے لوگ تھے حضرت سے کہ حضرت ہم رمضان میں آئیں گے، تو جب رمضان آتا تھا دیکھو آئے نہیں نا، مجھ سے خود کہا بڑے لوگ تھے آئے، آنا بہت مشکل ہے، یہ بھی کہتے ہیں طلب میں خدا کی طلب میں نکلنا، گھر سے آ کر چھوڑنا، یہ سب آپ حضرات بامراد ہیں، کچھ نہ کریں یہاں آ کر کے آنا، ایسی جگہوں پر چلنا ہی یہ سب کچھ ہے، ایک عالم ہے بہت بڑا یہ سب جانتے ہیں ہم کو، رحم والا نا یہاں کی خانقاہ ہم کو بہت اچھی لگتی ہے، اب کہیں جو وہاں سعید صاحب کے لڑکے وہاں سعید صاحب نا کہا ہم کو بڑی اچھی لگتی ہے، ہر آدمی کام میں لگا ہے، نہیں کہ کوئی ہر آدمی ڈنڈا لیے کھڑا ہے، ہر جگہ ڈنڈا لے کے لوگ کھڑے ہیں پڑھو، ارے تو آیا ہی سے یہ پڑھے گا، کہا یہ خانقاہ میں آنا ہے، ایسا نہیں ہر آتے تھے وہاں سعید صاحب سر کوئی وجہ آنے والے تھے وہ کوئی بات ہو گئی، ہر جگہ خانقاہ میں ڈنڈا لے کے لوگ کھڑے رہتے ہیں پڑھو، ارے وہ تو پڑھنے گئے پڑھے ہی گا، ڈنڈا لینے کی کیا ضرورت ہے، کہا مجھے یہ خانقاہ بہت پسند ہے، اس کیا سب لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، مگر دیکھیے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں ہم نہیں پڑھ رہے شرمندگی، تو ان شاء اللہ شرمندگی کی کوئی آپ مجھ میں اجر و ثواب ہو جائیں گے، ہمارے لیے ہمارے سب بچے ایسے سب سمجھتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں چاہے اتنا نہ کرتے ہوں، یہ الحمد للہ لگے ہوئے ہیں ہم لوگ خدمت، مہمان آتے تھے دیکھنے نہیں رہتے تھے، لیکن میں سب کے ہمیشہ سے خادم شیوخ لوگ آتے تھے، ہم آتے تھے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، ناشتے کا انتظام، وہاں بڑا گھر سے آئے ہوں گے تیل کا انتظام، رات کو سونے کا انتظام، کہتے میں صبح دھوپ ہی ہوں گا، میں دوا کھاتا ہوں، ہر طرح حاضر دودھ لے کے حاضر ہوتے تھے ہم لوگ، تو کیا اللہ تعالیٰ کا ثواب نہیں دیں گے، ایک شیخ کے لیے وہاں رہتے تھے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تو ہے آسان ہے دیر آ سکی بات ہوں میرے کہتا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین کی اللہ نے سہل کیا ہے، ہم لوگوں کو سہل دین دے کے بھیجا ہے، بے شک دشواری نہیں ہے، پہلے دن میں کیا تھا نجات سے رہتی کاٹ دو اس کو، یا لے کاٹ لیا گناہ ہوا دروازے میں لکھے رہتا ہے، لیکن اب ہے کچھ کچھ نہیں، یہ میرا اللہ نے ہم کو جب سہل دے دیا ہے جو جہاں تک ہو سکے اس پر عمل بھی کریں، سب سے بڑی چیز اخلاق کی درستگی ہے، اعمال کی درستگی کے ساتھ اخلاق کی درستگی، بہشت آ جا کے آدار نماشد، بہشت آ جا کے آدار نماشد، کسے را با کسے کار نماشد، بہشت وہاں تھانوی خانگاہ میں لکھا ہوا ہے، بہشت آ جا کے آدار، بہشت وہ جا کوئی تقدیم لو، اس میں تو آدام المعاشرہ پر بہت بحث بات ہم نے کیا ہے، महिष आजा के आधारे ने बाशन कसे रामा कसे काले में महिष वो है जहाँ किसी को किसी से आधार न पहुंचे। नहीं दो मिनट के बाद दुआ हो जाएगी भाई साजा के आधार इंशाल्लाह आधारित हो जाएंगे भाई साजा के आधार ने बाशद कसे रामा कसे कार्य ने बाशद अपने काम से काम रखो। दिखते थे कि अगर तुमको तिलावत करना है ना तो वहाँ फली की सुन्नत न पढ़ो तुमको भी हरज उसको भी हरज होगा। तस्वीर में न लड़ो किसी को। ये चीज़ें हजरत धार्मिक क्या बहुत है बहुत हमारे यहाँ सुकून से रहो बस। हम कोई मुतालबा किसी ने वजीफे का मुतालबा न कोई इसका है बस किसी को किसी से तकलीफ न पहुँचे। यहाँ रहो इस तरीके से खानकाह का मतलब यह है किसी को किसी से जरा न पहुँचे नुकसान पहुँचे न पहुँचे ये बड़ी बात है। बहरहाल ये आखिरी मजलिस तो नहीं है ये आप हजरात के लिए आखिरी है। इस वजह से मैंने खुद दान किया बल्कि दिल में आए थे मौलाना से दान करूँगा। मैंने कहा अब हमारे उसमें महीनों से रहे हैं तब हम मैदान पहचान गए हैं हमारी बात ये समझ रहे हैं इस वजह से मैंने बैन किया। मैंने दिल में आता था मौलाना से दान करूँगा अपने पर जब्र करके मौलाना के सामने मैंने बयान किया। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस बयान को भी आप तमाम रुखसत होने वालों के लिए मुफीद बनाए। मौलाना अब्दुल्लाह उबैदुल्लाह बलियानी थे वो जा रहे थे कुछ वो जा रहे थे उसे पूरी बहस किया तभी मौलाना से कहा मैं बैठा था ये नसीहत वो नसीहत। अब वो नसीहत जो आज बयान कर दिया मैंने ये नसीहतें हैं कि इसको बाकी रखिए चालू रखिए और जितना हो सके अल्लाह के इताअत फरमाबरदारी कीजिए बद अखलाकियों से बचिए बद मामलेगियों से बचिए कैसे रहता कैसे कार्य निबाशन किसी को किसी से अजियत न पहुँचे ठेस मिलने लगे ठेस मिलने लगे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुआ कीजिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे तरीक पर चलने की अत्तर को कुल आदाबो अतसव हो लखना अल्लाह ताला अखलाक पर जमने की चलने की अस्कार पर भी उसके साथ अखलाक पर दो चीज़ें अस्कार पर भी मुदामत होनी चाहिए और अखलाक की भी पूरी रियायत होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुफेल में कुरान पाक के तुफेल में इस रमजान शरीफ के तुफेल में या अल्लाह इन मकासिद को पूरा फरमाइए बल्कि आसानियाँ फरमा दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिरहमतिक सय्यिदना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।